Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwają negocjacje z firmami, żeby Polfa-Tarchomin mogła rozlewać szczepionki przeciwko koronawirusowi, zapowiada minister aktywów państwowych. 150 kg haszyszu przejęli mundurowi z Centralnego Biura Śledczego Policji. Rozdano złote globy, w tym roku inaczej niż zwykle, poprzez zdalne łączenie z aktorami i twórcami. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że Polska prowadzi rozmowy w sprawie szybszego pozyskania szczepionek przeciwko COVID-19. Wicepremier, który był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, powiedział, że Polfa-Tarchomin jest w stanie szybko dostosować się do rozlewania tych szczepionek. W tym celu planowana jest budowa specjalnej linii produkcyjnej. Rozpocznie się montaż tej linii w maju i rzeczywiście jesienią Polfa-Tarchomin będzie gotowa do tego, żeby do rozlewania szczepionek przystąpić. Oczywiście jest kwestia również pozyskania tego wkładu z dwoma koncernami. Takie rozmowy są w tej chwili prowadzone, żeby pozyskać tą szczepionkę, która mogłaby być ampułkowana w Polfie-Tarchomin. Gość Polskiego Radia dodał, że rząd dąży do odbudowy polskiego przemysłu farmaceutycznego. Jednym z przedsiębiorstw, które ma powstać, będzie zakład produkcji leków z osocza krwi. Za pół godziny mamy poznać nowe dane resortu zdrowia o zachorowaniach na COVID. Z okazji obchodzonego dzisiaj Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych okolicznościowe audycje i relacje z uroczystości przygotowało Polskie Radio. W trzecim programie o tym, kim byli żołnierze wyklęci i dlaczego wciąż wiemy o nich tak niewiele, Piotr Łodej będzie rozmawiał z historykiem Tomaszem Gajownikiem. Problem pamięci historycznej o żołnierzach wyklętych jest problemem złożonym. Musimy na niego spojrzeć wielowątkowo, wielowarstwowo. Jest to zjawisko, które będzie jeszcze pobudzało naszą wyobraźnię przez następne dekady i myślę, że warto, aby się nad nim dogłębnie pochylić. Temat wróci także w audycji w tonacji trójki od 18 do 19. Z kolei w radiowej jedynce godzinę później odbędzie się koncert Młodzi Niezłomnym, mówi dyrektor pierwszego programu Marcin Kusy. To jest taka wzruszająca rzeczywiście okoliczność, kiedy młodzi ludzie, ucząc się o historii tej najnowszej, przecież nie tak bardzo odległej, a jakże bolesnej, uczą się jej poprzez artystyczne dokonania, poprzez to, że chcą złożyć w sposób artystyczny hołd tym wyjątkowym postaciom. I tym razem gościmy w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego zespół wokalny Sol Sanox. Wspaniale śpiewające dziewczyny, wyjątkowy repertuar. O 22.06 w Polskim Radiu 24 będzie rozmowa z szefem Instytutu Pamięci Narodowej Jarosławem Szarkiem, a wcześniej o 13.33 gościem programu będzie Marek Franczak, syn Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Józef Franczak poległ w walce w październiku 1963 roku, czyli ponad 18 lat po zakończeniu działań wojennych. Centralne Biuro Śledcze Policji przejęło 150 kg haszyszu. Narkotyki na czarnym rynku warte są nawet 8 milionów złotych. Zatrzymano też dwóch mężczyzn. Na terenie powiatu Nyskiego funkcjonariusze CBŚP zatrzymali dwóch mężczyzn. Zaskoczenie 23-latka i jego 27-letniego kompana było duże, bo policjanci zastali ich w chwili, gdy mieli odjeżdżać samochodem wypełnionym narkotykami. W aucie znajdowało się 7 toreb, w których było łącznie prawie 150 kg haszyszu. Przestępcy mogli przygotować z nich nawet 150 tysięcy dilerskich działek narkotyku o wartości ponad 8 milionów złotych. We wrocławskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Sąd zdecydował się na ich aresztowanie. Grozi im 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Złote Globy rozdane. Film Chloe Zhao, Nomadland, zdobył główną nagrodę za najlepszy dramat. W kategorii najlepsza komedia musical statuetkę przyznano obrazowi Saszy Barona Cohena, kolejny film o Boracie. Z powodu pandemii COVID-19 ceremonia odbyła się niemal w całości wirtualnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 78. Złote Globy nie przypominały tradycyjnej ceremonii. Zabrakło czerwonego dywanu, a nominowani łączyli się przez Zoom ze swoich domów albo pokoi hotelowych. Aktorki miały na sobie co prawda eleganckie kreacje, ale prezentowały je na tle szafek z książkami, biurek, kominków, przydomowych ogródków i hotelowych pokoi. Niektórym twórcom towarzyszyły dzieci albo zwierzęta domowe. Statuetki Złotych Globów zostaną dostarczone zwycięzcom przez firmy kurierskie. Podczas łączeń z filmowcami nie było poważniejszych wpadek poza sytuacją, w której jeden z aktorów, dziękując za nagrodę, zapomniał włączyć mikrofon. Złote Globy przyznaje Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood, które skupia około 80 dziennikarzy z całego świata. Przed ceremonią organizacji wytknięto, że nie ma wśród nich żadnej czarnoskórej osoby. Szefowie stowarzyszenia obiecali, że zadbają o większą reprezentatywność. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Słonecznie dzisiaj na Pomorzu, na północy tylko trochę chmur, poza tym zachmurzenie duże, a małe przejaśnienia na zachodzie. Na Podkarpaciu przelotny deszcz, poza tym regionem jeszcze mglisto. Na termometrach 1 stopień w Gdańsku, Białymstoku i Lublinie, 2 w Krakowie i Warszawie, 3 we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A widziałeś, jaki sobie Jadzia mega odkurzacz na mega okazję jak w Media Expert kupiła? Taki mega? No. To też sobie taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający Electrolux, sterowanie smartfonem, teraz taniej o 400 zł. I tylko dzisiaj słuchawki Bluetooth Philips, teraz za jedyne 79 zł, taniej o 47%. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Czy w Lidlu jest coś gratis? Olej kujawski 2+1 gratis. 4,95 za litr przy zakupie 3. A co w Lidlu kupisz o 35% taniej? Kawę rozpuszczalną Bel Arom 8,99 za 200 gramów. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowo. Rokowo. Raz słońce, raz chmury, a czasem i deszcz. No tak, w marcu jak w garncu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk. Będziemy razem do 11. It's over now, maybe not by the way. jest i niepodrabialny głos Molly Nilsson. No a Molly to nie tylko wyjątkowy głos, to nie tylko charyzma, ale i uosobienie nadzwyczajnej przedsiębiorczości. Molly jest właścicielką niezależnej wytwórni płytowej Dark Skies Association. No i myślę, że takie dźwięki w poniedziałek rano czasami działają lepiej niż kawa. Trójkowo-rokowo odsłona poniedziałkowa, na dodatek pierwszy dzień marca, coraz bliżej wiosny. Dobrze, że są takie utwory, które umilają i skracają dystans między porami roku. A czy pan Bill to oczekiwanie nam umili? Myślę, że to fakt niezaprzeczalny. Nowość od pana Billa Callahana. No a pan Bill nie pojawił się sam, bo gościnnie udzielił się też Cassie Berman. Tradycyjna lista obecności? Nie, nie zapomniałem. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. A teraz trochę takiej kuchni radiowej, bo jest taki utwór grupy The Smiths, który był w gotowości od bodajże 3 tygodni. Miał pojawić się podczas naszych poniedziałkowych, rokowych spotkań, ale za każdym razem brakowało czasu. No to teraz nadrabiamy zaległości. I'm missed the cold time zone, and I missed my bed, and I soon came home. They said there's too much caffeine in your bloodstream, and a lack of real spice in your life. I said, leave me alone because I'm alright. I'm so surprised to still be on my own. Strain all over again. Rush and the push and the land we stand on is ours. It has been before, so why can't it be now? And people who are weaker than you and I, they take what they want from life. Oh, but don't mention love. No, no, don't mention. Czekał się pan Morrissey i w końcu mój plan, by zagrać ten utwór grupy Dismiss po 3 tygodniach doszedł do skutku. Tak brzmieli na albumie Strange Ways Here We Come z roku 87. Lista obecności: mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Piotr napisał, że piękne słońce za oknami, piękna muzyka w programie trzecim, zapowiada się piękny dodatkowy dzień weekendu. Proszę nam przesłać trochę tego słońca, bo przy Myśliwieckiej 357 chmury, ani promienia słońca. Może to się zmieni, ale chyba na to się nie zapowiada. Z kolei pan Przemysław dzisiaj przy języku niemieckim uczy się języka niemieckiego. Przy poniedziałkowym trójkowo-rokowo nauka niemieckiego stanowi jeszcze większą przyjemność. Jest też z nami pan Andrzej, pani Ewa, no i pani Ania, która nie samo, bo w towarzystwie kawy. No tak, Dismiss z roku 87 za nami, a tak brzmiał 4 lata wcześniej Phil Collins. Shadows burn. Welcome to the home by the sea. Witaj w domu nad morzem. Czy ktoś z Państwa miał okazję nocować chociaż jedną noc w takich okolicznościach przyrody? Może to nie jest idealna zachęta, bo w tekście napisanym przez Tony'ego Banksa w tym tytułowym domku nad morzem pojawiają się uwięzione tajemnicze widma. Niemniej myślę, że szum fal i widok na wzburzone morze o każdej porze roku wygląda co najmniej zjawiskowo. No to teraz walc dla tych z Państwa, którzy obchodzą dzisiaj urodziny. Nie, to nie będzie zwykły walc. Imagine a room painted all white, and two girls in the middle playing quietly with a knife, and it seems this room is empty, just a window. Silent conversation. What a strange place to call home. Warto tę nazwę zapamiętać, bo czuję, że będzie o nich głośno. Nie chciałbym szufladkować i przypisywać etykiety gatunkowej, ale myślę, że nie warto tego robić, chociażby ze względu na fakt, że spajają dźwięki, które poruszają, które wywołują emocje. Zresztą podobno lubią eksperymentować. Myślę, że to nasze nie pierwsze spotkanie z grupą Sweeper. Maria Goiło, Hugo Tarres i Lucjan Szczęsny. Child's Birthday Waltz. No to przy okazji machamy tym, którzy dzisiaj świętują. Nie śpiew, bo przy brakuje uczuć, podobnych stał raczej. Nie śpię w nocy, biel jasi mnie w oczy. Przypomina mi o tym, co było. Nie daję cieszyć się chwilą. Chciałbym ułożyć życie we śnie. Weź mnie na spacer. Wypijmy herbatę. A latem nie mogę spać. Nie mogę dać sobie rady. Chciałbym wejść w układy z Morfeuszem. Już nie zapiszuję mocnych powiek. Zobacz jak myślę. Sam nie wiem co robię, gdy patrzę przez okno na miasto bez latarni. Nie chcę pisać bajki. Nie chcę być wulgarny. Nie mam na to siły już. Ani mąż nie znam tego słowa. A jutra nie będzie mi brakować. Nie śpię w nocy. Brakuje mi uczuć. Podobno stał raczej. Nie śpię w nocy. Biel gasi mnie w oczy. Przypomina mi o tym, co było. Nie daje cieszyć się chwilą. Myśli, bitwa stoczona w przestrzeni nocnej. I tak właściwie nazwalibyśmy to bezsennością. Zresztą panowie przyglądają się temu zjawisku bardzo, ale to bardzo uważnie. Nie śpię. Tak nazwali swój najnowszy utwór. To teraz, jeżeli ktoś z państwa ma takie analogowe kalendarze, nie w smartfonach, nie w telefonach, ale takie zwykłe, no to proszę sobie wziąć taki bardzo gruby marker, może być czerwony. No i warto sobie zaznaczyć dzień 21 kwietnia. Wtedy właśnie pojawi się premierowy album Syndromu Paryskiego. To teraz projekt o bardzo tajemniczej nazwie. Można używać i skrótowo, i normalnej nazwy. MCC. Love me. cling to love and know you're gonna lose your mind. All I feel is sad. Ze Szwecji, Magna Carta Cartel, chociaż istnieje też nazwa skrócona, wymienna nazwa, krótsza, MCC. No a ten utwór, który słuchaliśmy przed chwilą, to cover, cover utworu grupy Above and Beyond. No, przed nami chyba nieco zapomniana grupa The No Twist. Dobrze, że powracają.

znalazłoby się wielu, którzy obaliliby wszystkie mity krążące wokół wschodniej sceny zimnofalowej. Prosto zza naszej wschodniej granicy, z Białorusi, grupa Nürnberg. Za 10 minut wybije 11. Oh,